Maskot z tej strony, 2013, jestem wariat, grube olo. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Niech się niesie, powoli do przodu, ponad horyzont flow, yo. Na tej planecie to słowa zdecydowanie mają większą moc, no. Bo ciągle gramy o to sami, naszą przyszłość kierujemy, chodząc różnymi drogami. Bo nie ma co mówić zbytnio dużo, kiedy wbijesz level wyżej, hejty zawsze się puszą. Sama wiesz, przecież ja jestem wariat, mi interesuje standard, nie dzika karta. Wrzucam płyty, bo od zawsze kocham pisać. Nigdy nie tłumiłem swoich słów w długopisach. Zdecydowanie wolę jednak kartkę przelać. Myśli czyste, głowa pusta i level up. Powolutku do celów swych docierać, chociaż strat wiele. To są tu przyjaciele i z nimi chwilę dzielę. W miejskiej dżungli wieje, więc Bóg za tych, co przy swoje życie idą z celem. Ja wiem, co jest moim, więc gram to wciąż. Paradoksku maksymalną moc. Mówi, że błędy to ciągła powtórka. No kurwa, chyba łeb ci ściska odchodzenia w rurkach. Nie wal durnia, mówisz, weź się za siebie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, wtedy to konkretnie jebnie. Nie od razu, Rzym zbudowano. Nie możesz się wkurwiać, jak patrzysz w lustro rano. Musisz mówić sobie, że jesteś maestro. A ci pojebani ludzie są tylko twoją orkiestrą. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Chłód nie zabije drani, nas już nie mrozi lód. Atakujemy sami, przyjmuje większy grunt. To co było, nie chlebi, nie wraca, tu uciążliwe kleczenie. Kaca, nowa płyta, tłusty beat. Zawsze penę płyną z nim, bo to jest proste. To fala tworzy postęp, z nami robimy boom na sali. Więc trzeba wszystko spalić, chodź tu i nie pierdolasz tyle. Nabieramy takie tempo, aby nie zostać tyle. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Jestem wariat, sama o tym wiesz. Nie uciekam od problemów, póki co zjadam je. Jestem wariat, ciągle niesie mnie. To studio, to koncert, nagrywki ciągle prze. Yo, 2013, dokładnie tak, grubo lolo, baby.